fac de-a ta lângă mine. Până acum nu credeam în magie. Oare-ți plac ochii mei, cine știe? Ridică spre cer parcă